Element diety Rutina CA Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 17:00, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki aż do 19:00. Mamy środę, jest 22 stycznia, serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Mimo decyzji Trybunału Konstytucyjnego, jutro zbierze się Sąd Najwyższy, który będzie rozmawiał o sporze kompetencyjnym. Polskie projekty gazowe ze wspólnotowej listy priorytetów przeszły przez Parlament Europejski. Wrak bombowca odnaleziony pod Bieruniem, ekshumowano też ciała, prawdopodobnie żołnierzy. Jutrzejsze posiedzenie trzech izb Sądu Najwyższego będzie mimo decyzji Trybunału Konstytucyjnego o jego zawieszeniu, poinformował rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Michał Laskowski. Obrady mają dotyczyć pytań prawnych dotyczących sędziów powołanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Jutro o godzinie 10:00 rozpocznie się posiedzenie sędziów z trzech izb Sądu Najwyższego, łącznie 60 sędziów, i będziemy wspólnie naradzać się i brać pod uwagę najróżniejsze kwestie, no także wstępne te kwestie związane z tym, między innymi sporem kompetencyjnym. Mówił sędzia Michał Laskowski. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska zdecydowała, że planowane na jutro postępowanie zostanie zawieszone. Wcześniej marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierowała do Trybunału wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem i Sądem Najwyższym oraz pomiędzy Sejmem i Sądem Najwyższym. Chodzi o sprawdzenie, czy pierwszy prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Gersdorf, może orzekać, że posłowie przyjmują ustawy niezgodne z konstytucją. Prezydent Andrzej Duda stwierdził, że Sąd Najwyższy nie powinien zajmować się kwestią powoływania sędziów. Wypadek podczas ćwiczeń armii w Legionowie pod Warszawą. Żołnierz postrzelił innego wojskowego w brzuch. Mężczyzna przeżył i trafił do szpitala. Sprawa będzie wyjaśniana i będzie wyjaśniana przez żandarmerię wojskową, mówi jej rzecznik prasowy Artur Karpienko. Udają się żołnierze z Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej celem przeprowadzenia czynności wyjaśniających. Wszystko będzie wyjaśniane pod nadzorem prokuratury. Dokładny stan postrzelonego mężczyzny nie jest znany. Lista unijnych projektów gazowych, m.in. z Polski, obroniona w Parlamencie Europejskim. Chodzi o tak zwane projekty wspólnego zainteresowania, umieszczone na liście priorytetowej, które kwalifikują się do unijnego finansowania. Lista jednak musi zawsze uzyskać zgodę Parlamentu Europejskiego. Na Komisji Przemysłu próbowali ją zablokować Zieloni i komuniści. To doskonała wiadomość, napisał europoseł Jerzy Buzek. Dodał, że oznacza to wsparcie Unii Europejskiej dla kilku inwestycji, które wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne Polski. Chodzi m.in. o gazociąg Baltic Pipe czy terminal LNG w Gdańsku. Nie było łatwo z Zielonymi, rozsądek zwyciężył, dodała europosłanka Izabela Kloc. Zieloni, wspierani przez komunistów, uważali, że lista projektów wspólnego zainteresowania jest za mało zielona, zbyt dużo na niej inwestycji gazowych. Ich sprzeciw udało się odrzucić na Parlamentarnej Komisji Przemysłu zdecydowaną większością głosów. Sprawa może jeszcze wrócić na sesję plenarną w przyszłym miesiącu, ale rozmiar porażki powinien utemperować zapędy zielonych i komunistów, powiedział mi jeden z urzędników w Europarlamencie. Polsce bardzo zależało na tym, by lista przeszła bez problemu. Ona nie tylko kwalifikuje do dodatkowego unijnego wsparcia w ramach programu Łącząc Europę, ale także pozwala na priorytetowe traktowanie, na przykład przy staraniach o kredyty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ekshumowano zwłoki znalezione w lesie w Bieruniu podczas wykopalisk archeologicznych. Prace prowadzili badacze z Muzeum Śląskiego września 1939 roku w Tychach. Oprócz zwłok odkryli bombowiec B-25 Mitchell z czasów II wojny światowej. Najprawdopodobniej są to zwłoki żołnierzy Armii Czerwonej. Jak poinformowała prokurator Monika Stalmach-Ćwikowska z tyskiej prokuratury, odnaleziono łącznie szkielety należące do 4 osób. Teraz szkielety zostaną zbadane, tłumaczy prokurator. Zostaną one przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej celem ustalenia możliwości ich identyfikacji, ustalenia, z jakiego pochodzą okresu, jak również ustalenia ewentualnej przyczyny zgonu osób, których szkielety zostały odnalezione. Szkielety mają zostać przekazane Zakładowi Medycyny Sądowej w poniedziałek. Śledczy mają pewne przypuszczenia co do tożsamości tych osób, bowiem badacze, którzy prowadzili prace wykopaliskowe w tamtym terenie, przekazali śledczym bogatą dokumentację historyczną i w zasadzie wiedzieli, czego szukają. Relacjonowała Joanna Opasa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O, widzę w zestawie dźwięków, które Krzysiu dla Państwa przygotował, jest Iga i Hubert. Będzie o tenisie, prawda? Krzysztof Łoniewski. Od tego zaczynamy. Dzień dobry. Nasi tenisiści w Australian Open na plus i na minus. Na plus Iga Świątek. Nie wiedzieliśmy, w jakiej jest formie. Ostatnio na korcie można było ją zobaczyć w meczu o stawkę we wrześniu ubiegłego roku. A swojej rywalce, Węgierce Timei Babosz, dała dziś ugrać ledwie 5 gemów. Zwyciężyła w nieco ponad godzinę do 3-2 i tak mówiła, z czego była zadowolona po tym spotkaniu. Skoncentrowana byłam przez cały mecz. Właściwie nie miałam żadnego spadku koncentracji. Myślę, że z serwisu, po prostu z tego, że udało mi się zdominować przeciwniczkę i nie dałam jej nawet do zagrania własnego tenisa. Poprosiłam piłkę i wszystko mi wchodziło. Rywalką Ingi w drugiej rundzie będzie znana kibicom tenisa Hiszpanka Carla Suarez Navarro. Na rundzie drugiej przygodę w Melbourne zakończył niestety Hubert Hurkacz. W 3 setach do 4-5 i 3 przegrał z Johnem Millmanem z Australii. Były na pewno szanse w tych pierwszych setach. W trzecim secie też tak naprawdę byłem blisko wyrównania stanu gry i może wtedy by się coś zmieniło. Myślę, że wtedy mógłbym wejść na falę wznoszącą i zacząć dużo lepiej grać. Niestety nie udało się i trzeba wziąć to doświadczenie i iść do przodu. Gdybał nasz najlepszy tenisista. Swoje tymczasem zrobili Nowak Dżokowicz i Roger Federer. Obaj pewnie awansowali do trzeciej rundy, spędzając na korcie po 1,5 godziny. Stefanos Tsitsipas zrobił to bez gry. Jego rywal Filip Kohlschreiber oddał mecz walkowerem. Niespodziewanie odpadli za to rozstawienie z numerem 8 Matteo Berrettini i 18 Grigor Dimitrov. U pań tym razem błyskawicznie sprawy załatwiły rozstawione z numerem 1 Ashley Barty i numerem 3 Naomi Osaka. Po tenisie piłka i transfer, który przy Bułgarskiej w Poznaniu nikogo nie zdziwił. Ekipę Lecha opuszcza dotychczasowy kapitan Darko Jeftić. Serb ze szwajcarskim paszportem po 5 latach spędzonych w PKO Ekstraklasie będzie teraz zarabiał więcej w Rubinie Kazań, 13 na tę chwilę drużynie w tabeli Ligi Rosyjskiej. Jeftić podpisał 4,5-letni kontrakt. Klub zmienia też Kamil Wilczek. Brandby, gdzie zapracował niemal na status legendy, zamienia na tureckie GCP. Powodem też, jak można się domyślać, kwestie finansowe, a nie sympatia do baklawy czy prezydenta Erdogana. W obecnym sezonie Wilczek wystąpił w 26 spotkaniach Brandby i strzelił w nich aż 20 goli. 3 zaaplikował dziś do bramki rywali Mateusz Wieteska. To o tyle warte odnotowania, że to przecież środkowy obrońca Legii Warszawa, która podczas przedsezonowych przygotowań w Turcji 3-1 ograła Neyre Gaza Spartakusa z Węgier. Legioniści pozostają w dotychczasowych sparingach niepokonani. Wcześniej ograli rumuńskie FC Botoszani i zremisowali z Dynamem Kijów. Jeszcze 3 słowa o pogodzie. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy i południu okresami duże. Na Podkarpaciu słabe opady śniegu, na północy po południu słabe opady deszczu. Temperatura od 2 stopni na wschodzie do 5 na zachodzie i nad morzem, na obszarach podgórskich około 0 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med pysznie smakuje, gardło kuruje. Leroy Merlin pokaże Ci wszystko w pełnym świetle. Wybierz naświetlacz zewnętrzny LED, idealny do oświetlenia garażu lub podjazdu. Kompaktowe rozmiary, odporność na wodę i pył, a zużycie prądu mniejsze nawet o 80%. Naświetlacz LED Pollux IP65 już za 19,90. Leroy Merlin dla bohaterów domu. Masz coś na ból? A co Cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Cieszę się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład wszystkie rodzaje mięsa marki Rzeźnik FitLife do 46% taniej. Tak, do 46% taniej. Oraz mleko UHT Łowickie 3,2%. Złoto 85 przy zakupie 6 opakowań. Aż 38% taniej. Lidl. Więcej na radość z życia. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest także Vokaler bez cukru. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Trwa wyprzedaż rocznika 2019.

Także byłam, jakby powiedzieć, bardzo, bardzo, bardzo kochałam swojego dziadka i tyle chciałabym powiedzieć. Autopromocja. Nagrody sportowe Polskiego Radia 2019. Progresja wyniku. To jest medale w Pucharach Świata. Domerodem. To są mecze na wielkich boiskach. No, jestem mega szczęśliwy z tego tytułu. Kategoria Sportowiec Roku. Dziesiątkę kandydatów prezentujemy w trójce po serwisach sportowych po 9 i 19. Głosowanie do 2 lutego. Szczegóły na stronie nagrodysportowe.polskieradio.pl. Autopromocja. 22,7 trójek, ale także 71,335. Jeśli Państwo wolą SMS-y, bardzo proszę. Pytam dzisiaj, czego nauczył mnie mój dziadek. Pani Katarzyna odpowiada: nauczył mnie wbijania gwoździ, łapania myszy, a przede wszystkim tolerancji. Honey, your face is folding up as the memory kisses you goodbye. It's better to live with melody and heaven on his tongue. Isn't that right? There's a definite vibe. You can't be pure and in love. In the corner in blue is my name. Jest 17.19, tu program Trzeci Polskiego Radia. W studiu jest już Michał Rzekowski i jego gość. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, a ze mną Zbigniew Parafianowicz, dział zagraniczny, Dziennik Gazeta Prawna. Witam cię. Dzień dobry. Porozmawiamy o Światowym Forum Holokaustu. Jutro w Jerozolimie odsłona rocznicy 75. wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. No i oczywiście nieobecność polskiego prezydenta jest mocno wybijana w mediach zachodnich, ale także w mediach izraelskich, na nich się skupmy. Zmuszony wybierać, kogo obrazić, Rosję czy Polskę, Izrael zawsze szedł ręka w rękę z Władimirem Putinem. To Haaretz, jeden z najlepszych dziennikarzy izraelskich, Anshel Pfeffer. Ostatnio napisał biografię premiera Benjamina Netanyahu. To, można powiedzieć, ta lewa strona sceny medialnej izraelskiej. Na prawej Jerusalem Post. Czy Izrael, lekceważąc Polskę, ugłaskuje Putina? Taki nosi tytuł artykuł Szmuleja Boteka, autora książek, prezentera talk show. I co ciekawe, to jest amerykański ortodoksyjny rabin. No i jeszcze dziennik z Nowego Jorku, tamtejszej diaspory żydowskiej, Jewish Star. Izrael traci mądrość dyplomatyczną wobec Polski. Zanim porozmawiamy o tym, co się dzieje na linii właśnie Władimir Putin i między innymi Izrael, proponuję posłuchać tego, co mówili dziennikarze właśnie w dziennika Haaretz w podcaście zamieszczonym na stronie internetowej. Dziennikarz Ofer Aderet bardzo często publikuje bardzo krytyczne teksty wobec Polski w czasach II wojny światowej. Aderet tak odpowiada na pytanie, czym jest jutrzejsze Światowe Forum Holokaustu. It's a one man's show, basically. The guy behind the whole production. And I would even say PR production, which you call the Holocaust Memorial Day in Yad Vashem, is not Israel, it's not Yad Vashem, it's not Rivlin president, it's not even the Ministry of Foreign Affairs. It's a guy whose name is not known for most Israelis, Moshe Kantor. Moshe Kantor is the head, or more accurate to say, the president of the Jewish European Congress. Tyle Ofer Aderet. W studiu cały czas Zbigniew Parafianowicz. To, co powiedział Ofer Aderet, że to jest show jednego człowieka, show PR-u jednego człowieka i wyraźnie dystansuje tutaj rząd i władze izraelskie od tego, co właśnie robi Wiaczesław Moshe Kantor. Tak, to prawda. To rzeczywiście to nie jest postać szeroko znana w Izraelu. Na też pewno, to mówił Aderet właśnie. Tak, na pewno znana wśród obywateli Izraela, którzy przybyli do Izraela w tej alii z początku lat 90., czyli z byłego ZSRR. Natomiast to nie jest nie jest ktoś powszechnie znany, tak? Natomiast bardzo wpływowy. No, to jest oligarcha, któremu różnie układały się stosunki z Władimirem Putinem. W tej chwili... Król nawozu, mówi się o nim. Tak, który próbował przejąć jeden z istotnych zakładów chemicznych w Polsce z mizernym skutkiem. Azoty w Puławach. Tak jest. Tak jak wspominałem, jego relacje z Putinem były różne. Nie zawsze te stosunki układały się idealnie. Natomiast w tej chwili ten etap historyczny w Rosji jest taki, że oligarchowie są częścią realizacji zadań w polityce zagranicznej. Tak jak i mówi się o kryminternie, tak, czyli o świecie kryminalnym, który pomaga tą politykę zagraniczną realizować. Tak samo oligarchowie i wszystkie inne oficjalne struktury państwowe pomagają osiągać cele Federacji Rosyjskiej. Stąd też jego zaangażowanie w tą inicjatywę. Czy ona przyniesie pożądane rezultaty dla Rosji? Tutaj odpowiedź na to pytanie nie musi być jednoznaczna, bo poziom zaoferowanego przez Putina rewizjonizmu w sprawach historycznych jest tak wysoki, że on przekroczył wszelkie granice budowania narracji, kreatywnego budowania narracji historycznych. Każde państwo buduje w sposób kreatywny swoją politykę historyczną. To nie jest historia, to nie jest poznawanie naukowe historii, to jest najczęściej podkręcanie historii, tylko Putin te granice przekroczył i analizując te przekazy medialne, które z całego świata, one nie są korzystne w gruncie rzeczy dla Putina. To nie jest tak, że on tą wojnę informacyjną za granicą wygrał. On najpewniej wygra ją w Rosji. Możliwe, że wygra ją w relacjach z Benjaminem Netanyahu, ale niekoniecznie wygra ją w szeroko pojętej społeczności międzynarodowej. A jak silni są oligarchowie właśnie rosyjscy żydowskiego pochodzenia w samym Izraelu? To nie jest obecność znacząca, decydująca, czynnik, który mógłby w jakiś sposób definitywnie wpłynąć na politykę Izraela, ale jest to platforma, przez którą można lobbować pewne interesy, ale tak jak mówił Ofer Aderet, sam Kantor, który tutaj wyrasta w Polsce na taką postać kluczową, która organizuje to wydarzenie w Jerozolimie, nie jest postacią w Izraelu szeroko znaną i radykalnie wpływową, nazwijmy to umownie. Tam później w dalszej części tego podcastu Aderet mówi też o czymś takim, zwraca uwagę na to, że skoro to jest przyjaciel Putina i jemu się udaje zgromadzić tyle ważnych postaci w Jerozolimie, to należy się nad tym mocno zastanowić, co się tak naprawdę dzieje. Tylko że Kantor ma już długą tradycję organizowania wydarzeń upamiętniających. Ale na taką skalę jeszcze mu się tak, nie udało. To jest pierwsze wydarzenie tej skali. Natomiast też pewne interesy w relacjach z Władimirem Putinem mają obecne władze Izraela. Benjamin Netanyahu, który zdaje sobie doskonale sprawę z gry geopolitycznej też, która toczy się na Bliskim Wschodzie i z roli, którą odgrywa tam w tej chwili Rosja. Także obecność Władimira Putina w Jerozolimie, jego właściwie takie pierwsze wejście w ważne wydarzenie międzynarodowe, takie wyjście z izolacji, tak? No bo Nawet Normandia, nawet obchody zakończenia, lądowania w Normandii nie były czymś takim jak Jerozolima. On właściwie już z tej izolacji w czasie tego wydarzenia wyszedł, tak? Także ważny jest też ten kontekst geopolityczny tego wydarzenia, nie tylko polityka pamięci, polityka historyczna i upamiętnienie Holokaustu, ale też co będzie się działo na marginesie tego wydarzenia. Mówiłeś o wykorzystywaniu oligarchów przez władzę, przez Władimira Putina do realizowania polityki zagranicznej, czyli można rozumieć, że Wiaczesław Moshe Kantor jest właśnie takim elementem tejże polityki. Tak, to jest systemowe, tak jak wspominałem, oprócz jego organizacja, jego Europejski Kongres Żydów, tak, to wszystko jest oprócz w ramach oficjalnych tego, co Rosjanie chcą państwowych, robić. Tak, oprócz oficjalnych struktur państwowych, które są wykorzystywane do realizacji celów w polityce zagranicznej, jest bardzo wiele nieformalnych, półformalnych struktur, za pomocą których można uprawiać politykę. Tak jak wspomniałem, to jest cała paleta oligarchów, którzy w zależności od potrzeb w różnych regionach świata mogą współuczestniczyć w kreowaniu tej polityki. To są prywatne formacje zbrojne, tak jak armia Wagnera, która pomaga realizować z kolei takie stricte, tak, wojskowe cele, czy to na Ukrainie, czy na Bliskim Wschodzie. To jest Krym Intern, który został zdefiniowany w ten sposób przez analityka w Centrum Europejskiego Centrum Stosunków Międzynarodowych i w taki sposób się dziś uprawia politykę zagraniczną w Rosji. Dziękuję bardzo. Zbigniew Parafianowicz, dziękuję. Dział Zagraniczny Dziennika Gazeta Prawna. Michał Żakowski, panowie, bardzo serdecznie dziękuję. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę, proszę państwa, więcej o ekonomii. o najnowszy Skalpel w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. 17.30 minęła. Ekonomia w Trójce. Opowie o niej Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Z wielką przyjemnością. W grudniu produkcja przemysłowa wzrosła o 3,8% licząc rok do roku, podał dziś Główny Urząd Statystyczny. Ale w porównaniu z listopadem 2019 roku spadła o 9,4%. Ekonomista Paweł Cymcyk z DNA Rynków mówi, że spodziewał się lepszego odczytu. Produkcja przemysłowa za grudzień rzeczywiście zaskoczyła negatywnie, ale jednocześnie potwierdziła wszystkie fakty, wszystkie tendencje, które dotyczą w tej chwili polskiej gospodarki. Mianowicie to, że 2019 rok dla polskiego przemysłu i ogólnie gospodarczo był rokiem dobrym, ale im bliżej końca roku, mocniej dawało się odczuć oznaki spowolnienia. W jego ocenie grudniowy odczyt wskazuje, jak może wyglądać sytuacja w pierwszym kwartale tego roku. Ta informacja o produkcji przemysłowej rosnącej o niecałe 4% w grudniu de facto sugeruje, że pierwszy kwartał 2020 roku będzie kolejnym kwartałem spowolnienia i niestety polska gospodarka coraz mocniej odczuwa recesję w niemieckim przemyśle i ogólnie spowolnienie w całej europejskiej gospodarce. Od stycznia do grudnia ubiegłego roku produkcja sprzedana przemysłu była o 4% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku, kiedy notowano wzrost o 5,8%. W przetargach publicznych może dojść do rewolucji. Od nowego roku firmy żyjące z przetargów mają lepsze perspektywy z dwóch powodów. Po pierwsze, obniżony został próg wartości zamówień, od którego trzeba ogłoszenia publikować także w unijnych biuletynach, więc łatwiej jest znaleźć zlecenie, tłumaczy radca prawny Marcin Szołajski z firmy Legal Group. Od 1 stycznia 2020 roku będziemy mieli więcej polskich zamówień publicznych w publikacjach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Te minimalne progi publikacyjne zostają w Polsce obniżone do 139 tysięcy euro, co powoduje, że więcej zamówień zwykły przedsiębiorca będzie mógł znaleźć polskich już w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej niż dotychczas. Te 5 tysięcy euro to była duża różnica. Po drugie, zmieniony został stały kurs euro w przetargach, co również jest korzystne dla wielu przedsiębiorstw. A skoro wspomnieliśmy o euro, to zajrzyjmy, co dzieje się na rynku walutowym. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3,93 zł, za euro 4,23 zł, za dolara 3,82 zł, a za funta brytyjskiego 4,98 zł. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy i południu okresami duże. Na Podkarpaciu słabe opady śniegu, na północy, po południu słabe opady deszczu. Temperatura jutro, ta maksymalna, od plus 2 na wschodzie do plus 5 na zachodzie i nad morzem, na obszarach podgórskich około 0 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? A słyszałaś, że jak Mariolka kupiła smartfona w Media Expert, to dostała z powrotem 500 zł. Mariolka, 500 zł? Skąd? Jak to skąd? Z bankomatu. Teraz kup w Media Expert nowoczesny smartfon Samsung Galaxy Note 10 lub 10 Plus z dużym ekranem i potrójnym aparatem, a dostaniesz 500 zł zwrotu do odbioru w bankomacie. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dlaczego zdaniem Mam Ekspertek Maxi Pulmon to najlepszy syrop na suchy kaszel? Bo działa od razu i mogę zaprowadzić dzieci do przedszkola. Jak córka okropnie kaszle wieczorem, to podaję jej Maxi Pulmon i może spokojnie zasnąć. Nie ma drugiego takiego leku jak Maxi Pulmon. Maxi Pulmon. Najlepszy syrop na suchy kaszel. Mutamira Ticicas 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na którykolwiek składnik leku. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Mariusz Krzemiński. Dobry wieczór. A dzisiaj gościem Pulsu Trójki jest wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, odpowiedzialny w resorcie za politykę wschodnią i azjatycką. Dzień dobry, panie ministrze. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie ministrze, jesteśmy w przededniu Światowego Forum Holokaustu. Jutro w Jerozolimie między innymi przemówienie Władimira Putina, którego oczekujemy. No niestety oczekujemy tego przemówienia chyba z niepokojem, można powiedzieć, bo już znamy zapowiedzi, że prezydent Rosji jutro będzie mówił między innymi o niedopuszczalności prób fałszowania historii i rewidowania wyników II wojny światowej. No i oczywiście będzie mówił też o decydującym wkładzie Związku Radzieckiego w zwycięstwo nad faszyzmem. Czy ministerstwo, resort jest przygotowane już na to, jakby zareagować? Bo rozumiem, że możemy się spodziewać powtórki, brzydko mówiąc, z rozrywki, czyli z poprzednich wypowiedzi pana prezydenta. Przede wszystkim proszę pamiętać o tym, że jesteśmy nie tylko w przededniu tego wydarzenia Yad Vashem, które rzeczywiście tutaj nazywa się Światowym Forum Holokaustu, ale jesteśmy przede wszystkim w przededniu, bo już za kilka dni odbędą się główne uroczystości upamiętniające moment wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau 27 stycznia tutaj w Muzeum Auschwitz-Birkenau, które znajduje się na terytorium Polski, którego gospodarzem będzie pan prezydent Andrzej Duda, i to są główne uroczystości. Zawsze były, co 5 lat odbywały się te główne uroczystości właśnie w muzeum, w obecności ocalonych, w obecności też już ponad 30 delegacji państwowych, które potwierdziły swój udział. Oczywiście dodatkowo w tym roku mamy do czynienia z takim, powiedziałbym, wydarzeniem ad hoc, jakie jest organizowane przez Europejski Kongres Żydów, związanych z Wiaczesławem Moshe Kantorem, rosyjskim oligarchą organizującym to wydarzenie w Instytucie Yad Vashem. Tak jak już to wielokrotnie zostało podkreślane nie tylko przez polityków, ale też przez ekspertów, komentatorów światowych, wydarzenie, w którym główne skrzypce ma grać tutaj Władimir Putin. Słusznie pan redaktor wskazuje na możliwe wątki, które pan prezydent Putin będzie poruszał. Jakby tematyka, jak rozumiem, dla nas nie jest zaskoczeniem, bo my rozumiemy, że będzie to wydarzenie, w którym prezydent Putin będzie promował swoją wizję historii, swoją narrację historyczną dotyczącą zarówno przyczyn przebiegu, jak i skutków II wojny światowej, w której to w wyobrażeniu Kremla Armia Czerwona miałaby odgrywać jedyną słuszną rolę. Nasze stanowisko jest jasne. My nie negujemy faktu, że Armia Czerwona rzeczywiście walczyła z nazizmem, tak jak walczyły inne państwa alianckie, tak jak i walczyła Polska. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, co Armia Czerwona robiła w latach 39-41 po pakcie Ribbentrop-Mołotow, że wzięła udział w działaniach zbrojnych mających na celu podział Europy, prawda, wspólnie, w zasadzie w sojuszu z hitlerowskimi Niemcami. Więc odpowiadając na pana pytanie, tak, jesteśmy oczywiście przygotowani, my śledzimy tą debatę historyczną już od kilku miesięcy, bo to nie jest wypadek tylko ostatnich dni. To jest kampania ze strony prezydenta Putina, który wręcz ma jakiś cel. Tutaj mówi się, że między innymi jednym celem jest skłócenie Polski z Izraelem, no i też trochę odciągnięcie nas od Stanów Zjednoczonych. Jest kilka celów działań prezydenta Putina, ale rzeczywiście tutaj to nawet powiedziałbym, że jest jakieś emocjonalne zaangażowanie, no bo w ciągu 7 dni pan prezydent Putin aż 5 razy, i to przy okazji różnych wydarzeń zupełnie niezwiązanych z tematyką historyczną, wypowiadał się na temat nie tylko Polski, ale też innych państw, innych wydarzeń historycznych. Rzeczywiście cele są tutaj jasne. To jest nie tylko skłócenie Polski, atak na państwa Europy Środkowej, te właśnie państwa, które są tutaj najbardziej i proeuropejskie, i proamerykańskie, ale skłócenie całego obozu Zjednoczonej Europy, całej rodziny euroatlantyckiej, bo tutaj były przypuszczone ataki na Stany Zjednoczone, insynuacje, że to korporacje amerykańskie, prawda, wywołały drugą wojnę światową, jakby zapominając właśnie o pakcie Ribbentrop-Mołotow, atak także i na Francuzów, i na Brytyjczyków. To wszystko oczywiście jest teatr mający na celu z jednej strony promowanie swojej wizji, w naszym przekonaniu fałszywej, jak tutaj pan prezydent też Andrzej Duda słusznie podkreślał, stalinowskiej wizji historii, od której już wcześniej Rosja się odcinała. Dziś mamy jakiś do tego powrót, ale też jest chęć wbicia klina pomiędzy nas, rodzinę europejską, i też to jest oczywiście ważne w kontekście wewnętrznym rosyjskim, próba wykreowania jakiegoś wroga niewdzięcznych narodów, które, prawda, tutaj nie w odpowiedni sposób to odnoszą się do historii. To jak, panie ministrze, temu zapobiec, wbijaniu tego klina? Myślę, że robimy to już bardzo skutecznie. Reakcja świata jest jednoznaczna. Wystarczy poczytać światowe gazety. W żadnym tytule liczących się gazet nie widziałem jakichkolwiek artykułów afirmujących tą próbę reinterpretacji historii przez prezydenta Putina. Wręcz przeciwnie, jest szereg i ta dyskusja z perspektywy Rosji jest kontrproduktywna, bo im bardziej strona rosyjska na to naciska, tym bardziej świat reaguje w zgodzie z prawdą historyczną. My tutaj jako polska dyplomacja jesteśmy bardzo aktywni, staramy się prowadzić naszą narrację obrony prawdy historycznej via nasze ambasady, ale też w relacji z innymi państwami, z ekspertami, z dziennikarzami, opiniotwórczymi dziennikami na świecie, promując tą właśnie historię. I tak samo będzie jutro. Jeśli padną słowa obraźliwe dla Polski, dla Polaków, dla narodu polskiego, dla osiągnięć czy czynu zbrojnego polskich żołnierzy w czasie II wojny światowej, to my oczywiście będziemy na bieżąco reagować. Kolejną reakcją z całą pewnością, Polska będzie obrażana, na pewno podczas uroczystości w Muzeum Auschwitz pan prezydent Duda zabiera głos, ale na pewno też będzie mówił o prawdzie historycznej, promując naszą wizję, naszą europejską wizję historii. Także tej odpowiedzi należy się spodziewać na różnych poziomach. Mam też nadzieję, że i środowisko dziennikarskie, publicystyczne, eksperckie zaktywizuje się tutaj na tym odcinku. Panie ministrze, z jakim odbiorem spotkały się dotychczasowe działania, chociażby ten wywiad pana prezydenta Andrzeja Dudy dla telewizji izraelskiej, no ale też mieliśmy słowa pana premiera Morawieckiego w Politico, które zostały momentalnie właściwie skontrowane przez rosyjskie MSZ i tam mówiono wręcz, że premier popełnił samobójstwo, bo to wszystko, co mówił, to nieprawda. No, ja rozumiem. My jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że zresztą pamiętajmy, że w czasach sowieckich największa propagandowa gazeta propagująca kłamstwa sowieckie nazywała się Prawda, prawda? Więc tutaj po tamtej stronie granicy ta właśnie granica pomiędzy prawdą a fałszem jest bardzo często jakoś taka zakrywana i niejasna, więc nie przejmowałbym się oczywiście tą reakcją. A ten polski głos jest słyszalny za granicą? Jak widać po mediach, jak widać po zasięgach, myśmy też to sprawdzali, bardzo, bardzo jest słyszalny i wywiad pana prezydenta, i aktywność medialna pana premiera, właśnie wspomniany przez pana redaktora artykuł w Politico, bardzo dobrze przyjęty na świecie, ale to nie jest koniec. My dalej będziemy aktywizować się tutaj w tym temacie historycznym, bo pamiętajmy, że to jest rok rocznic historycznych. To nie jest pierwsze wydarzenie. Za chwilkę będziemy mieli oczywiście z naszej perspektywy ważne wydarzenie, rocznicę Katynia. Później mamy 8-9 maja, zakończenie II wojny światowej. Tutaj na pewno propaganda rosyjska będzie się aktywizować i znów będziemy musieli spotykać się z takimi próbami fałszowania historii. Będziemy musieli dawać jej odpór. A później latem mamy oczywiście 100. rocznicę zwycięstwa Polski nad bolszewikami. No i to już się mówi, że Rosja na pewno tutaj nie przemilczy tej... A może właśnie inaczej, może właśnie przemilczy, bo będzie udawała, że nic takiego nie miało miejsca, takie wydarzenie. Zobaczymy, jak będzie wyglądała rzeczywistość. Raczej doświadczenie podpowiada, że dzisiejsza Rosja pana prezydenta Putina nie przepracowała wszystkich wydarzeń historycznych ostatniego wieku. Dość emocjonalnie reaguje na wszelkie próby dyskusji o prawdzie historycznej. W przeciwieństwie do wszystkich innych narodów świata, no jest tutaj pewna praca do wykonania. Mam nadzieję, że ta debata, która się dziś toczy na świecie, też nauczy samą Rosję i Rosjan podejścia do prawdy historycznej. Wiem, że prezydent Andrzej Duda nie pojedzie do Jerozolimy, ale też zabraknie tam prezydentów Litwy, Łotwy i Estonii. No i co ciekawe, dzisiaj dowiedzieliśmy się, że też nie będzie tam Ronalda Laudera, przewodniczącego Światowego Kongresu Żydów. To chyba ważna wiadomość. Oczywiście, bardzo ważne. No, to rzeczywiście nieobecność prezydentów państw bałtyckich, zwłaszcza prezydenta Litwy, który przecież do niedawna potwierdzał swój udział dziś, czy wczoraj odwołał swoją obecność. No, są przywódcy światowi, którzy nie chcą brać udziału w takim teatrze, szopce skrojonej pod Władimira Putina. Są też liderzy społeczności żydowskich, właśnie jak tutaj przewodniczący Lauder, no, wielka postać, ważna postać jednak w świecie żydowskim, która się nie utożsamiają z tego typu wydarzeniem. Ja myślę, że to też jest trochę wyzwanie i taki problem dla samego rządu w Izraelu, że gdyby dziś, znając całą tą historię, wiedząc o działaniach prezydenta Putina, być może rząd w Tel Awiwie dziś inaczej by się ustosunkował do tych prób tworzenia tego wydarzenia, choć trzeba pamiętać, że to nie rząd w Izraelu organizuje, tylko Instytut Yad Vashem, a tak naprawdę Europejski Kongres Żydów, tak się szumnie nazywa ta organizacja, jedna organizacja skupiona wokół właśnie pana Kantora, rosyjskiego oligarchy. Panie ministrze, czy to prawda, że w resorcie, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych działa już od pewnego czasu, od niedawna, ale od pewnego czasu specjalny zespół, który zajmuje się monitorowaniem sytuacji i, no mówiąc kolokwialnie, ma odbijać piłeczkę, którą nam rzucą Rosjanie? My traktujemy tematykę nie tylko polityki historycznej, ale prawdy historycznej bardzo poważnie i resort dyplomacji jest tutaj, jak widać, chyba nikt temu nie zaprzeczy, bardzo aktywny w tym zakresie. No oczywiście taka aktywność nie bierze się znikąd. My na bieżąco ze sobą konsultujemy na poziomie i kierownictwa, i wspólnie z innymi pracownikami samej centrali i placówek jesteśmy w bieżącym kontakcie, bardzo dobrze do tego przygotowani. Więc tak, oczywiście, takie zespoły pracują, ale to nie jest żadnego rodzaju nowość. Znaczy, w sytuacji, w której pojawiają się zagrożone interesy Rzeczypospolitej, a tak należy uznać próbę fałszowania historii, także historii Polski, my odpowiadamy na to w sposób profesjonalny, a żeby móc odpowiadać profesjonalnie, musimy po pierwsze się do tego przygotowywać, po drugie mieć narzędzia, mieć informacje, mieć zbadaną tematykę, wymieniać się opiniami. Więc tak, takie zespoły oczywiście działają. Czy to już jest wojna informacyjna, to co się dzieje w tej chwili między Rosją a Polską? Z całą pewnością jest to próba ze strony rosyjskiej stworzenia nowych warunków interpretacji historii. To jest próba stworzenia nowej rzeczywistości historycznej, nowej historiografii, w moim przekonaniu oczywiście nieskutecznej. Znaczy, Polska, region, Europa, świat ma jeden ogląd na przyczyny II wojny światowej i na jej przebieg, także na udział Armii Czerwonej i w pokonaniu nazistowskich Niemiec. Natomiast to, co próbuje robić dzisiaj Rosja, w moim przekonaniu, to jest próba zmiany tej właśnie zastanej już opinii, opisu faktów, więc nazwałbym to na pewno starciem pomiędzy prawdą a próbą fałszowania. Tak. Czy to nie jest tak, że te kłamstwa wypowiadane przez Putina, one są bardziej kierowane do Rosjan, czyli on działa jakby na wewnętrznym polu swoim, żeby coś ugrać? Tak jak mówiłem, przyczyn jest wiele, dlaczego Kreml działa w taki, a nie inny sposób. Te przyczyny zewnętrzne, już o nich sobie powiedzieliśmy, ale jest oczywiście przyczyna wewnętrzna. Sytuacja gospodarcza w Rosji, społeczno-gospodarcza dziś nie napawa optymizmem. I co najlepsze, sam prezydent Putin o tym powiedział w ostatnim swoim wystąpieniu. 70% długiego, kilkudziesięciominutowego wystąpienia poświęcił sytuacji wewnętrznej, gospodarczo-społecznej w Rosji, mówiąc, że trzeba, prawda, działać na rzecz polepszenia statusu, poziomu życia i tak dalej. Więc rzeczywiście w Rosji dzieje się źle, a jeśli dzieje się źle, to trzeba pokazać po pierwsze wroga, po drugie pokazać ideę, wokół której można skupić naród, zwłaszcza w przededniu wyborów. Pamiętajmy, że w niedługim czasie również w Rosji będą wybory, więc tak, to jest również kierowane na potrzeby wewnętrzne. Sytuacja wokół Krymu na przykład już nie działa na przeciętnego Rosjanina, więc trzeba wzbudzić dyskusję o micie, a ten mit Armii Czerwonej, Wielkiej Wojny Ojczyźnianej jest bardzo istotny, zwłaszcza dla tego elektoratu, który popiera prezydenta Putina, więc dlatego te działania. I tu musimy już kończyć. Serdecznie dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Gościem Pulsu Trójki był wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Dzięki usłudze konfiguracji laptopa i smartfona zyskasz sprzęt gotowy do pracy w każdych warunkach. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt. Czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa. A dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. A gdzie twój mąż? Mamo, gdzieś lata. No tak, na samolot to lata.